i wracam do roboty. I znowu wyglądam kolejny... Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek i 11 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska przegrywa z Albanią 0-2 w wyjazdowym meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. O rozwiązaniach prawnych na rzecz kobiet rozmawiali uczestnicy debaty Polskiego Radia 24 i Super Ekspresu, najważniejsze wybory. Rodzina Ulmów została wyniesiona na ołtarze. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Albanią 0-2 w wyjazdowym meczu szóstej kolejki grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. O tym spotkaniu Filip Jastrzębski i Tadeusz Musioł. Albania wygrała w Tiranie z Polską 2-0, ale trudno mówić o zdobywaniu punktów, jeżeli oddaje się w całym spotkaniu tylko jedno celne uderzenie. W 21 minucie spotkania wydawało się, że wszystko jest w porządku. Polacy mieli mecz pod kontrolą, a Jakub Kiwior wbił piłkę do bramki. Niestety, jak się okazało, był na spalonym, gol nie został uznany. A to pobudziło Albańczyków. W 37 minucie z prawej strony z narożnika pola karnego uderza strzałem życia Asani. Piłka wędruje po przeciwległej stronie bramki reprezentacji Polski. Wojciech jest bez szans. W drugiej połowie spotkania było jeszcze gorzej, bo Polacy nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Tomasa Strakoszy. A Albańczycy, owszem, 62 minuta spotkania. Mirlind Daku pojawił się na boisku i od razu wpisał się na listę strzelców. Było 2-0 dla gospodarzy. Polska przegrywa w Tiranie z Albanią 0-2. A Polacy mają na koncie 6 punktów i zajmują przedostatnie 4. miejsce w grupie. Na pocieszenie wygrana biało-czerwonych siatkarzy. Nasi awansowali do ćwierćfinału Mistrzostwa Europy. W rozegranym w Bari meczu 1/8 finału wygrali z Belgami 3-1. Rywalami biało-czerwonych w meczu o półfinał będą Serbowie. Rozwiązania prawne na rzecz kobiet były jednym z tematów debaty Polskiego Radia 24 i Super Ekspresu, najważniejsze wybory. Dariusz Kacprzak z bezpartyjnych samorządowców wymienił wśród postulatów jego ugrupowania m.in. wprowadzenie zasiłku macierzyńskiego na poziomie 100% wynagrodzenia. Macierzyństwo to jest okres wymagający i bardzo kosztowny. Druga rzecz prawna to opieka okołoporodowa plus opieka psychologiczna, ale zarówno podczas porodu i po porodzie, ale również wtedy, kiedy kobiety wchodzą w okres menopauzy. I chcemy postawić bardzo mocno i tutaj też prawne zmiany, jeśli chodzi o pakiet świadczeń profilaktycznych dla kobiet. Ja mogę tu wymienić jedno z nich, endometriozę. To jest kwestia bolesnych miesiączkowań, ale również braku możliwości zajścia w ciąży. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przypomniał z kolei o ostatniej propozycji ugrupowania, emeryturach stażowych. Jak dodał, to postulat oczekiwany przez wiele kobiet. My deklarujemy, że ją wprowadzimy. 38 lat pracy dla kobiet. Drugi postulat to jest kwestia łączenia kariery zawodowej z macierzyństwem. Proponujemy grant ułatwiający powrót na rynek pracy również kobietom, które wychowywały dzieci. I trzecia sprawa to jest oczywiście dalsze usprawnianie kwestii ochrony zdrowia związanych z ciążą. Gośćmi debaty Polskiego Radia 24 i Super Ekspresu byli też Krzysztof Bosak z Konfederacji, który zaproponował bon opiekuńczo-wychowawczy, aby zwiększyć wpływ rodzica na środki przeznaczane na opiekę i wychowanie dzieci w okresie żłobkowym. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej przypomniał postulat partii finansowania z budżetu procedury in vitro, polepszenia i refundacji wszystkich procedur składających się na opiekę okołoporodową oraz walki z przemocą wobec kobiet. Anna Maria Żukowska, reprezentująca Nową Lewicę, mówiła o dostępie do aborcji i ochronie kobiet, a Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi o refundacji in vitro czy powszechniejszym dostępie do ginekologów i lepszej opiece okołoporodowej. Więcej o debacie na polskieradio24.pl. Rodzina Ulmów została wyniesiona na ołtarze. Błogosławieni Józef i Wiktoria oraz ich 7 dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie 8 Żydów. W Markowej na Podkarpaciu aktu beatyfikacji dokonał wysłannik papieża kardynał Marcelo Semeraro. Otwartość jest wyrazem braterstwa, podkreślał w kazaniu, które czytał biskup Krzysztof Chudzio. Świadectwo Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci uczy nas otwartości na innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, święty Hieronim napisał: musimy przyjąć brata i bliźniego, a nawet wszystkich ludzi każdej rasy, ponieważ mamy tylko jednego ojca. Pierwszy raz w historii Kościoła na ołtarze wyniesiona została cała rodzina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy i w ciągu dnia pogodnie, w całym kraju niewiele chmur. Na termometrach w nocy od 11 stopni na wschodzie do 16 lokalnie na zachodzie. W ciągu dnia na termometrach od 26 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie i w centrum kraju. Nad morzem i w Dolinach Karpackich od 23 do 26. Long as it keeps on moving. couldn't say yeah. I said motorcycle mama, Leo bitch fat dad. I said mama, Leo bitch fat dad. Always get in trouble, you come around. Please mama, lay it down. Sit, do, do, do, do. Po północy powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej nowojorski wokalista i gitarzysta blues rockowy Popa Chubby. Zaczynał od ognistych występów i sporo musiał czekać na płytowy debiut, no ale dziś ma tych płyt na koncie już ponad 30, a jego najnowszy album to Powrót do przeszłości. Wydany w piątek koncertowy album nosi tytuł Live at G Bluesy Juke Joint New York City. Popa Chubby. Another 10 years gone. One, two. Chubby. Urodził się i wychował w Nowym Jorku, no i jego najnowszy koncertowy album także w Nowym Jorku został nagrany. No a skoro jesteśmy przy koncertach, opowiadałem Państwu, że Ziggy Stardust to najważniejsza z postaci, w które wcielał się David Bowie i które czynił bohaterami swoich występów i płyt wcześniej. Brytyjski artysta pożegnał się z tym estradowym wcieleniem 3 lipca 1973 roku na specjalnym koncercie w londyńskiej sali Hammersmith Odeon i była tam przez chwilę obecna także inna, wcześniejsza postać znana jako Major Tom. Tom.

I słyszeli Państwo w zapowiedzi na ten koncert, jako gość specjalny przybył maestro gitary Jeff Beck. No zwykle to bywa tak, że gość, nawet specjalny, dopasowuje się w jakiś sposób do zespołu, z którym występuje gościnnie, a w tym wypadku mam wrażenie, że to zespół dopasował się do tego swojego wybitnego gościa i to wszystko zabrzmiało jak zespół The Yardbirds w swoich najlepszych latach. Taki zespół z lat 60., w którym Jeff Beck zaczynał swoją wielką karierę. Zmienimy teraz klimat muzyki bardzo znacząco, bo to kolejny fragment swojej nowej płyty odsłonił przed nami Steven Wilson. Zacznijmy jednak od piosenki już znanej od 10 mniej więcej dni. Lost in fog. gitary gitarami, ale trochę mi brakowało takich dźwięków ostatnio w dobrym wykonaniu, a to jest właśnie dobre wykonanie. Siódmy studyjny album Stevena Wilsona nosi tytuł Harmony Codex i zostanie wydany 29 września, zatem już niedługo. W 65-minutowym zbiorze złożonym z 10 nagrań brytyjski muzyk zaproponuje Państwu podróż przez różne klimaty progresywnego rocka. No jak sam mówi, pewien rodzaj kina dla uszu. To płyta dla wrażliwych odbiorców, ale mam nadzieję, że takich wciąż nie brakuje. Thank you. to generalnie różne klimaty progresywnego rocka, no ale także współczesna muzyka elektroniczna i pewne elementy jazzu. Steven Wilson, Harmony Codex, płyta dla wrażliwych odbiorców, ale warto poświęcić będzie jej trochę czasu. Premiera 29 września. Audycji muzycznej Dym na wodzie chciałbym jeszcze powrócić do znanego Państwu wydawnictwa Alice Cooper Road. Od pierwszego przesłuchania zastanawiałem się, skąd ja znam ten utwór. Album Road, firmowany przez Alice'a Coopera, to generalnie wydawnictwo autorskie, ale ten utwór to ja już wcześniej gdzieś słyszałem. Myślałem chwilę dłuższą skąd, ale już wiem, to cover piosenki zespołu The Who sprzed wielu, wielu lat. Album Road to taki album o podróżowaniu w trasie koncertowej, o trasie koncertowej, o marzeniach, o powrocie do domu z ukochaną kobietą, którego to domu często brakuje. shaking and I'm tired. I'm shaking 'cause I'm wired. Just finished up the final show. It's really strange to me. I got no place at all to be. Nobody yelling, hey man, it's time to go. Can't seem to get from A to B. There's no reality but my own. White line fever's running wild. Still 100 more miles. There's 100 more miles. Na płycie Road Alice Cooper śpiewa o podróżowaniu, ale także o tym, że najlepiej jest wracać do domu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Pierwsze słowo, nowy kadr. Santa Muerte, Macabre Dance. Ostatnie show, końcowy kadr nieśmiertelnych trans. Pierwszy obraz, nowy kadr. Santa Muerte, Macabre Dance. Ostatnie show, końcowy kadr nieśmiertelnych trans. Pod przykrywką dóbr i rząd. Introwertycy przegrywy giną. Nie do mówień stos. Kultura cienia, wojny z kliszcz. Kończy się duch, zaczyna dziś. Dzieci urosną, wytoczą sąd. Za mas medialny spląd. You feel tired every day. Your desires are hard to fulfill. You think they don't matter. You're a loser. You're running out of oxygen and water. The world is ending. You're scared. It's hard for you to survive without alcohol. Nerdów, sen dla frików, high. Intelektualistów, rdzeń. Alchemia kontra lepszy świat. Fanatyków, raj. You're a part of the E-tribe. The tribe is us. Awesome.